thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Τα τα τα τα τα τα. Θάνος Καμίλαλης. Κωνσταντίνος Πουλής και. Νάντια Ρούμπου. Ζήτω! Γεια σας, γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Η χαρά είναι δικιά μας. Καλησπέρα πρώτα σε όσους και όσους ακούτε το The Press Project από τα FM της Περιφέρειας. Είτε είστε στο chat, δεν είστε, από όποιο σημείο και αν μας ακούτε. Άρτια Φιχθέντες. Ο Κωνσταντίνος και η Νάντια. Παρακαλώ, κυρία Ρούμπου. Εσείς είστε οι προσκεκλημένοι της εκπομπής. Εγώ εδώ πέρα είμαι εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Όσο ο Κωνσταντίνος καθαρίζει τις τάχτες της Λαμπρινής, Νάντια, θα μας πεις τι κάνατε στη Λέσβο. Ναι, αρχικά να πούμε ότι επιστρέψαμε από τη Λέσβο. Φτάσαμε τη Δευτέρα το πρωί πολύ νωρίς και γυρίσαμε χθες το απόγευμα. Μέσα σε μια μισή μέρα προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε σε ένα νησί που ήταν σε lockdown, αλλά συνέβαιναν πολλά πράγματα συγχρόνως και ειδικά ως προς το προσφυγικό που προσπαθήσαμε να καταγράψουμε εμείς κάποια στιγμιότυπα. Καταρχάς να πούμε ότι μιλήσαμε με πρόσφυγες. Έχουμε συνεντεύξεις σε βίντεο από πρόσφυγες. Αυτό δεν είναι εύκολο τώρα. Δεν δίνονται άδειες. Αυτό θα είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει. Ότι είναι μια οργανωμένη κρατική προσπάθεια αποσιώπησης τι συμβαίνει στον Καρατεπέ. Και όταν λέω οργανωμένη, ενώ ότι περιλαμβάνει τον εκφοβισμό των προσφύγων, τον εκφοβισμό και την νομική δέσμευση των εργαζομένων στις ΜΚΟ και τον εκβιασμό τους μέσω του Μητρώου, και περιλαμβάνει βεβαίως και την απαγόρευση πρόσβασης των δημοσιογράφων. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε στη Λέσβο να καταγράψουμε το προσφυγικό και δεν μπορέσαμε ούτε να πάρουμε πλάνα από τον εξωτερικό χώρο της βασικής δομής αυτή τη στιγμή στο νησί, στο Καρατεπέ. Είναι τόσο απαγορευτική η κατάσταση. Δύο δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί, και να πούμε κάπου εδώ βέβαια θα τα διαβάσετε και αναλυτικά και στα ρεπορτάζ που θα βγάλουμε, που κάναμε και τα σχετικά αιτήματα, πρώτα απευθυνθήκαμε στη διοίκηση, μετά μας παρέπεμψαν πιο κεντρικά στο Υπουργείο. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό mm-hmm. να αποφασίζει το Υπουργείο σε ποιον δημοσιογράφο θα μιλήσει ο υπεύθυνος της δομής. Και παιδιά, να πούμε τώρα με πολύ λίγα λόγια αυτό που κάπως για μένα είναι αυτό που με τάραξε περισσότερο. Εντάξει, το κρύο κάνει, κρυώνουνε, το καταλαβαίνεις. Είναι ένα λίγο διαφορετικό συνέστημα όταν νιώθεις ντροπή για το ότι κρυώνεις. Γιατί ήμασταν έξω, γυρίζαμε ένα πλάνο με την Νάντια, μου λέξε, στρέμουν τα χέρια μου, δεν έχει βγει πολύ καλό. Οπότε, εμείς όταν κρυώνουμε πάμε κάπου και ζεσθενόμαστε. Λέω πράγματα πάρα πολύ τετριμένα, το καταλαβαίνω. Αλλά την ώρα που παίρνει συνέντευξη από έναν άνθρωπο που ζει σε σκηνή, στο χιόνι, χωρίς θέρμανση, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς ζεστό νερό, τους είδαμε να περπατάνε και να αγοράζουν μπουκάλια νερό. Να περπατάνε χιλιόμετρα μακριά από το Καρατεπέ, ναι, μέσα στο κρύο, λίμνη, ναι, για να πάρουν μπουκάλια με νερό. Ναι. Είναι χειρότερα από την Μόρια, αυτό λένε. Είναι χειρότερα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι μια δομή που επαναλαμβάνει, ουσιαστικά είναι αντίγραφο του χειρότερου κομματιού της Μόριας, αυτού που λέγανε ζούγκλα, δηλαδή του καταβλισμού που βρισκόταν έξω από το κέντρο υποδοχής. Γύρω από το κέντρο υποδοχής. Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικό να το ακούσει, να το υποθέτεις, ότι εντάξει, τώρα το χειμώνα, τι συμβαίνει στο Καρατεπέ, θα πεινάνε και θα κρυώνουν, και άλλο να το καταγράφεις. Και είναι άλλο όταν έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου που σου λέει, εσύ πόσο θα ζούσες εκεί πέρα, εσύ θα ζούσες εκεί. Και σου λέει, μας φέρονται σαν ζώα, αλλά και τα ζώα ακόμα έχουν μια αξία. Δεν φερόμαστε έτσι στα ζώα, καλά κάνουμε δηλαδή, αλλά δεν φερόμαστε έτσι. Συγγνώμη να διαβάσω. Ναι, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Και ακόμα πιο σοκαριστικό, επιμένω σε αυτό, είναι ότι δεν έχουμε καμία εικόνα πέρα από τις ίδιες αφηγήσεις των προσφύγων για μέσα στο Καρατεπέ. Όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν μπει μέχρι τώρα στο Καρατεπέ έχουν μπει μόνο από ξεναγήσεις που έχει οργανώσει το ίδιο το Υπουργείο, που όλοι νομίζω λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Μια οργανωμένη ξενάγηση από το Υπουργείο και τι μπορεί να δει ένας δημοσιογράφος και μέχρι πού μπορεί να καταγράψει. Και την ίδια ώρα, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, Δευτέρα πήγαμε εμείς και βγαίνει μια εντολή ότι ως προς τους πρόσφυγες, ένα εσωτερικό κομμάτι που μεταφερόταν από στόμα σε στόμα, ότι δεν μπορείτε να καταγράφετε αυτές τις ημέρες του χιονιού της Παγωνιάς, αυτές τις μέρες που πήγαμε εμείς, απαγορεύονται οι πρόσφυγες να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν μέσα από το κάμπ εικόνες. Όπως ξέρετε, διαρρέουν τέτοιες εικόνες, αλλά υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού προς τους πρόσφυγες, ότι θα κατασχεθούν τα κινητά, ότι θα επηρεαστεί η αίτηση ασύλου τους, ότι όπου μπορείς να πιάσεις που τον πονάει τον άλλον. Και ξέρετε, είναι κάπως δύσκολο να το χωνέψεις όταν έχεις μπροστά σου ανθρώπους που πρώτον ντρέπεσαι τον πόνο τους, το τι έχουν υποστεί, μία φορά ντρέπεσαι ήδη για το τι έχουν υποστεί, και δεύτερη φορά για το τι τους υποχρεώνουμε εμείς ξανά να υποστούν. Διότι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε είναι θύματα βασανισμών, είναι άνθρωποι που έχουν πολεμήσει, είναι άνθρωποι που δεν ήρθαν για εκδρομή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και όλα σε αυτό που κυρίως εσύ το έλεγες, Κωνσταντίνε, για το πώς είναι σκόπιμα οι συνθήκες έτσι, γιατί δεν έχει καμία λογική πλέον η Μόρια. Στη Μόρια, όταν ξεκίνησε η Μόρια, υπήρχε το επιχείρημα ότι είναι τεράστια η προσφυγική κρίση τότε, τι να κάνουμε, το διαχειριστήκαμε όπως και λοιπά, και σταδιακά καλυτερεύουμε τις συνθήκες. Ξεκίνησε από 4.000 άτομα, έφτασε να έχει 20.000, και επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασε, μετά μειωνόταν με Νέα Δημοκρατία κατευθείαν, ανέλαβε γύρω στα 8, πήγε 20.000. Και έχεις 5-6 χρόνια ρεπορτάζ για την ντροπή της Ευρώπης, και ντροπή της Ευρώπης, και ντροπή της Ευρώπης για τη Μόρια, και για τη Μόρια, και φτιάχνεις κάτι χειρότερο. Πώς μπορεί να το λάβει αυτό, πώς το χαρακτηρίζει κανείς αυτό? Ο αριθμός των ατόμων που είναι εκεί πέρα δεν δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους έχουν βάλει, όλοι ξέρουμε ότι τους έχουν βάλει μέσα στις λάσπες. Υπάρχουν αμέτρητες φωτογραφίες από τις λάσπες. Με όποιον μιλήσει, σου λέει ότι το μέρος εκείνο έχει λάσπες. Είναι μια γούβα εκεί πέρα, δίπλα στη θάλασσα. Είναι ένας βούρκος εκεί πέρα που τους έχουν βάλει. Θα έχει λάσπες. Πλημμυρίζει όταν βρέχει. Πλημμυρίζει όταν βρέχει, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και το περιμένουμε. Έχει σκηνές όταν βρέχει, για την ακρίβεια. Και τώρα. Θα τα δείτε αυτά όταν βγάλουμε. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να μπορέσουμε να το κάνουμε και το ρεπορτάζ και την ανασκόπηση σχετικά. Αλλά εξαιρετικά πώς σου έρχεται να σου λέει ένας άνθρωπος, σου λέει μια γυναίκα που πολέμησε, και να σου λέει καλύτερα πεθάνεις πολεμώντας παρά να πεθάνεις από το κρύο. Δεν είναι λογικό, και είναι κάτι που δεν μπορείς να το διανοηθείς, γιατί κανείς μας δεν έχει ζήσει το κρύο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι να είσαι σε ένα μέρος εκτεθειμένο με τα χιόνια και να μην υπάρχει κανένα θερματικό μέσο. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε, ξέρω εγώ, κεντρική θέρμανση στις πολυκατοικίες μας και βρίσκεις κάτι. Αλλά να είσαι σε σκηνή, όχι σε σπίτι, με χιόνια. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το χωνέψει ο άνθρωπος. Και κυρίως δεν μπορεί να το χωνέψει ότι δεν είναι κάτι έκτακτο και δεν είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται. Και με δεδομένο ότι τα ποσά που έχουν πέσει σε αυτή την ιστορία δεν δικαιολογούν αυτή την εικόνα. Πριν να πεις για το εργαστήρι, Νάντια, που πήρες εσύ την συνέντευξη, να πω εγώ, έλα Θάνο, ναι. Επειδή θα φύγουμε και θα πάμε και στα υπόλοιπα που είδατε, είπες και είπατε κιόλας ότι είναι όλοι κλεισμένοι εκεί πέρα. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι σχέδιο, να πάνε όλοι στο Καράτεπε. Έχουν κλείσει οι άλλες δομές, ή κλείνουν οι άλλες δομές. Δεν θυμάμαι τώρα με το προηγούμενο Καράτεπε, γιατί υπήρχαν δύο. Δεν θυμάμαι σε τι φάση είναι. Εκεί υπάρχουν κενές θέσεις οι οποίες δεν καταλαμβάνονται. Ναι, γιατί είναι να κλείσει όπως μας. Υπάρχουν καλύτερης ποιότητας. Υπάρχουν θέσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν βγάζει άκρη. Και στο ΠΙΚΠΑ. Μα είναι το σχέδιο. Αυτό ήθελα να πω. Ότι έχουν κλείσει τη δομή του ΠΙΚΠΑ με 80 άτομα ευπαθείς ομάδες. Τους μετέφεραν στον Καράτεπε, το παλιό Καράτεπε, που είναι καλύτερες συνθήκες. Έτσι, από τότε μας έλεγαν ότι αυτό είναι το σχέδιο. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσαμε, το θυμάσαι και Κωνσταντίνη και στην εκπομπή. Και υπάρχουν κενές θέσεις σε ένα καλύτερο camp παράλληλα, και προτιμάτε αυτό. Αλλά αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζεις, προσπαθείς να καταλάβεις, και σου λένε, ξέρω εγώ, ξανασυζητούσαμε τώρα με ανθρώπους από εκεί που δουλεύουν χρόνια στο προσφυγικό, μιλήσαμε με την Έφη τη Λατσούδη, έχουμε πάρει και μια συνέντευξη, όπου μας λέει σε κάποια στιγμή το εξής. Λέει, ξέρετε κάτι, οι πρόσφυγες θα φύγουν. Μερικές φορές δεν είναι τόσο οι συνθήκες για τους πρόσφυγες, γιατί όσο και να μην το πιστεύεις, η Νάντια λέει ότι τους είδε να παίζουν μπάλα. Εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά. Εκεί έχει ένα πλάτεμα εκεί πέρα, που μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Ανεβήκαμε σε ένα βουνό κάπου ψηλά για να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στο Καρατεπέ. Ναι. Κάπως έτσι είδαμε μία πολύ μακρινή εικόνα και είδα κάπου να παίζουν ποδόσφαιρο, να είναι συγκεντρωμένοι. Μας λέει λοιπόν η Εύη ότι, ξέρεις κάτι, είναι μια στιγμή, ρίχνει βροχή με το τουλούμι εκεί πέρα και εμείς προσπαθούμε ανήσυχοι να δούμε τι γίνεται. Αυτοί έχουν βάλει κάτι ισάκια, προστατεύουν τα παιδιά τους, βάζουν τα παιδιά μέσα στη σκηνή και μας φωνάζουν να μας φιλέψουν φαγητό. Και βεβαίως εκείνη τη στιγμή μένεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν. Θα ζήσουν. Είναι κάποιοι που δεν θα ζήσουν, μας το είχε πει κάπως χιδέα ο Μουζάλας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ζήσουν, όμως χιλιάδες άλλοι θα ζήσουν, θα περάσουν από εδώ και θα φύγουν. Και μας λέει η Έφη, πιο ανατριχιαστικό σε αυτή την ιστορία είναι τι θα συμβεί σε εμάς. Γιατί μου λέει, όταν ακούς έναν άνθρωπο που μιλάει σε μια έγκυο που είναι στη βάρκα και της λέει στα αρχίδια μου, δεν σε εγκάστρωσα εγώ, έτσι δεν είναι, πώς το είχε πει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επίπεδο απανθρωποποίησης, έτσι το είπε, που αρχίζει και σημαίνει ότι εμείς όταν μπορούμε πια να μιλήσουμε και να φερθούμε έτσι, είμαστε ικανοί για τα πάντα. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια μορφή διάβρωσης ηθικής. Εγώ έχω γράψει και ένα κείμενο γι' αυτό που θα το βγάλω αφού πρώτα βγουν τα ρεπορτάζ, έτσι να έχουμε μια εικόνα το γιατί πράγμα μιλάμε και γιατί τα λέω αυτά, και έχω γράψει ένα κείμενο κάπως πιο φιλοσοφικό για την απανθρωποποίηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σοκάρει σε αυτή την ιστορία είναι πώς μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Όχι μόνο αυτό που λέει η Λατσούδη, δηλαδή νομίζω ότι αντιστοιχεί στο ερώτημα, είναι αυτά που ρωτούσε η Άρεντ, και κάνω συνεχώς αυτούς τους παραλληλισμούς, και ας μου λένε ότι δεν πρέπει. Δεν είναι το ερώτημα πώς το ανέχεται κανείς, το ανέχεται ως θύμα. Το ανέχεται ως μια βία που δεν μπορεί να αποφύγει. Το ερώτημα είναι πώς το κάνει κανείς. Πόσο ισχυρή είναι η δύναμη του ρατσισμού προκειμένου να μπορείς να το κάνεις. Και λέγαμε αυτό το φοβερό πράγμα, ότι συζητάνε τώρα πώς φέρνουν αρρώστιες που δεν φέρνουν, πώς είναι εγκληματίες που δεν είναι, πώς παίρνουν τις δουλειές που δεν τις παίρνουν. Και έρχεται η στιγμή να σου μιλήσουν οι τοπικοί άρχοντες, και έχουμε εμείς την προεδράρα εκεί πέρα που μας έλεγε ότι μας κόβουν τα φρούτα από τα δέντρα και δεν ξέραμε σε ποια άσφαλτο να βαρέσουμε το κεφάλι μας. Και μας θύμισε η Εύα ότι ήταν ο Μουτζούρης ο οποίος είχε πει το άλλο με ότι περιμένουμε στις ουρές για τα ATM. Και μιλάμε τώρα για το γιατί εχθρεύεσαι πρόσφυγες που ακούς τις ιστορίες τους και δεν ξέρεις πού να κρυφτείς. Και συζητάμε ότι τι σου έχουν κάνει ρε άνθρωπε αυτοί. Πες μου τι σου έχουν κάνει. Και σου λέει τώρα να περιμένουμε στην ουρά για το ATM μια φορά το μήνα. Δεν είναι και εύκολο. Ο Μάικ λέει δεν τους θεωρούν ανθρώπους είναι αριθμοί, αριθμοί στις σκηνές, αριθμοί στην υπηρεσία ασύλου, αριθμοί λαθροεισβολέων, χρησιμοποιεί τον όρο που χρησιμοποιούν κυβερνητικά στελέχη για τους μυτιλινιούς, αριθμοί. Αριθμοί απελάσεων, να προσθέσω εγώ. Πανηγυρίζουν είναι σίγουρο ότι απελάσεων. Ή να πω κι άλλον έναν αριθμό που τον ξεχνάμε πάρα πολλές φορές κάνοντας έτσι μια περίεργη ίσως θεωρητική κακή ακροβασία, αλλά δεν πειράζει, θα το πάρω και πάνω μου. Πριν λίγες ώρες γυρίσα από τη Μυτιλίνη. Αριθμοί είναι και τα χρήματα στα σπίτια που νοικιάζουν εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, τα χρήματα που έχουν πάρει ντόπιοι από το προσφυγικό και την όλη κίνηση. Που, γιατί το νησί και γενικά τα νησιά έχουν τον τουρισμό, αλλά πόσους μήνες το χρόνο έχουν τον τουρισμό. Και αυτά αριθμοί είναι. Και αριθμοί είναι και το γεγονός ότι μία κοπέλα που της πήραμε συνέντευξη έμενε σε ένα σπίτι με άλλες δύο οικογένειες, η οικογένειά της, και έδινε ενίκιο 900 ευρώ. 900 ευρώ. 900 ευρώ, αυτό που λέγαμε με τον Κωνσταντίνο, είναι ότι δεν νοικιάζει στο ψυχικό σπίτι. Κάτι σημαίνει αυτό, και αυτοί οι αριθμοί είναι. Και παράλληλα, να έχεις και μία συμπεριφορά εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, χάνεις κάθε στοιχείο ανθρωπιάς και βγαίνει και εκμετάλλευση και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν ξέρω. Μπορεί όλα αυτά να είναι ότι μόλις γύρισα. Δεν ξέρω. Όχι, να ξεκινήσουμε από το. Ο Κωνσταντίνος θα αναφέρει συχνά αυτό. Και όταν είναι στην Αθήνα, το αναφέρει αυτό. Ναι, να σου πω κάτι φρέσκο τώρα από μόλις που γυρίσαμε. Φτάνουμε εκεί πέρα. Χαριτολογώ εγώ, μιλώ στην κοπέλα που έχει έρθει να μας παραλάβει με το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που θα είχαμε. Της λέω τι αυτοκίνητο είναι, γιατί να κυκλοφορεί ο Mercedes στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολη, δεν ικανοποιείται εύκολα. Αυτό είναι αποκλειστικό, σας το δίνουμε τώρα. Αλλά λέμε και μερικά για μέσα για την ανθρώπινη πλευρά μας. Ναι, μου λέει λοιπόν ότι ήταν ένα μικρό και ρημάδι το αυτοκίνητο, μου λέει έπρεπε να με ενημερώσετε πιο νωρίς. Λέω τι. μου λέει, δεν άμα είχατε. Είναι Ιανουάριο στη Μυτιλήνη με lockdown. Δηλαδή είμαστε με περιορισμό κυκλοφορίας στις 6 ώρα, με σκληρό lockdown, στην Μυτιλήνη, τέλη Ιανουαρίου. Τι εννοείς να σε ενημερώσουμε? Και βεβαίως η κοπέλα δεν έχει άδικο, δίκιο έχει. Γιατί είναι κάποιοι πρόσφυγες που δεν μένουν στο κάμπ. Είναι η ΜΚΟ, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που βρίζουν και χτυπάνε οι ντόπιοι, οι οποίοι βεβαίως πληρώνονται και πληρώνουν εκεί πέρα και μένουν στο νησί. Είναι η Frontex. Είναι όλοι αυτοί οι υπαλλήλοι, είναι όλο αυτό το πλέγμα καταστολής μαζί με τις ΜΚΟ και τους πρόσφυγες. Όλοι αυτοί τι είναι? Τουρισμός και μάλιστα σίγουρος. Τουρισμός που δεν κάμπτεται από την πανδημία. Αυτό είναι. Ναι, συν τα επιδόματα που λειτουργεί ανάποδα, που λένε το ακροδεξιό χόξ ότι τους πληρώνει το κράτος, θα τους πληρώνουν οι διεθνείς οργανισμοί, τέλος πάντων, για να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι χρήμα που μπαίνει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στην Ελλάδα κάποιος θα πει, ναι, είναι μικρό, ναι, ίσως ένα μέρος να πηγαίνει στις οικογένειες τους πίσω, δεν ξέρω, αλλά κάτι μπαίνει. Μα και δεν είναι ελληνικό χρήμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ένας από τους μύθους γύρω από, από το προσφυγικό. Δεν είναι χρήματα που προέρχονται από ελληνικούς πόρους αυτά. Τι να πω, είναι δύσκολο να χειριστεί κανείς τον παραλογισμό της αντιπροσφυγικής τάσης. Δηλαδή για να μπορέσεις να έχεις έναν άνθρωπο που να παγώνει και εσύ να αστειεύεσαι εναντίον του. Μας λέγανε τα σχόλια που λέγανε η μπάτση στην είσοδο στον κόσμο που έφευγε. Το λέγε ένας εργαζόμενος εκεί πέρα. Και προσπαθείς να καταλάβεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το λες αυτό? Πώς γίνεται να μην νιώθεις καμία? Δηλαδή γράφουν τα παιδιά στο chat ότι η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος, ότι είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε Έλληνες, να συμβεί και κάποια στιγμή στο μέλλον. Να βρεθείς από τη μια στιγμή στην άλλη όχθη. Να πέσεις στην ανάγκη άλλων ανθρώπων. Και λες, πώς γίνεται να μην υπάρχει η παραμικρή συνέστηση ότι αυτή είναι μια μοίρα που θα μπορούσε να είναι κοινή? Πώς γίνεται να χωρίζεται με τέτοια στεγανά η μοίρα του άλλου, ώστε να γελάς με το πάθημά του? Αλλά νομίζω ότι αυτό που αναρωτιέμαι τώρα εγώ με την γνωστή μου αφέλεια είναι ένα άλλο όνομα του ρατσισμού. Ρατσισμός είναι να μπορείς να σκέφτεσαι έτσι. Ρατσισμός σημαίνει ακριβώς να νιώθεις ότι αυτή η μοίρα δεν θα αγγίξει ποτέ εσένα ή τους δικούς σου αγαπημένους ανθρώπους. Αυτό είναι. Νάντια, ναι. Θες να μας πεις για τη συνέντευξη στο εργαστήρι εκεί πέρα με τα... Ναι, ξέρεις, σε κάποια φάση και εμείς, γιατί πόσο να αντέξουμε, χρειαζόμασταν και κάτι θετικό μέσα σε μια μισή μέρα που προσπαθούσαμε να πιαστούμε από το οτιδήποτε για να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην ανθρωπότητα. Βρήκαμε κάτι πολύ όμορφο, το έχουμε καταγράψει. Ένα εργαστήρι στο οποίο δουλεύουν πρόσφυγες, δουλεύουν και κάποιοι Έλληνες, δουλεύουν και κάποιοι πρόσφυγες, και παίρνουν τελικά... Είναι μισή-μισή νομίζω. Μισή-μισή, ναι, υπάρχει τέτοια αναλογία. Τρεις και τρεις. Και παίρνουν τα υλικά από τις βάρκες που έχουν έρθει, τις προσφυγικές τις βάρκες, και από τα σωσίβια που πλέον έχουν λιγοστέψει, και τα χρησιμοποιούν φτιάχνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν τσάντες, φτιάχνουν, πώς λέγονται αυτά που βάζουμε πάνω τα ποτήρια. Κασετίνες, σοκίδια, διάφορα πράγματα, νεσεσέρ. Και έτσι τους δίνουν μια νέα αξία και αυτά τα πουλάνε και έτσι μπορούν και εκείνοι να βγάζουν ένα μισθό και να διεκδικούν το δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή όταν δεν τους δίνεται πουθενά από τις πιθανές επιλογές που δίνει το ελληνικό κράτος. Και νομίζω και οι περιπτώσεις αυτές των προσφύγων που εργάζονται, έχουμε καταγράψει μία από αυτές, είναι και περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων. Δηλαδή εμείς έχουμε μιλήσει με έναν άντρα που εργάζεται μαζί με τη γυναίκα του, εκείνος κόβει φάσματα, η γυναίκα του ράβει και έχει κάποια προβλήματα υγείας και έτσι με τα χρήματα που βγάζουν μπορούν αυτοί οι δύο μαζί με το παιδί τους να νοικιάζουν ένα σπίτι, αυτό το παράδειγμα που έλεγα, μαζί με άλλες δύο οικογένειες, για να μπορούν να ζουν και να μην χρειάζεται να μένουν στη ζούγκλα του Καρατεπέ. Και καταλαβαίνετε τώρα, είναι κάπως, από τη μια είναι μακάβριο, τα σωσίβια τα έχουμε συνδέσει με ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη, ας κρατήσουμε και ότι αρκετοί άνθρωποι κατάφεραν να περάσουν, να φύγουν. Οπότε, με αυτή την έννοια θα μπορούσαν αυτά τα σωσίβια να συμβολίζουν και κάτι λιγότερο μακάβριο μέσα σε όλη την θανατήλα των πνιγμών. Και τουλάχιστον εμείς έτσι θα θέλαμε να το δούμε, και ιδίως μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους που ξαφνικά έχουν μια διέξοδο. Είναι πάρα πολύ λίγοι, είναι τρεις πρόσφυγες όλοι και όλοι, αλλά απ' την άλλη είναι τρεις πρόσφυγες που δουλεύουν νόμιμα, ασφαλισμένοι και μπορούν και καλύπτουν τα έξοδά τους με μια κανονική εργασία. Οπότε είναι μια επενθύμηση ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται. Μπορεί να είναι στατιστικά ασήμαντο, αλλά είναι μια επενθύμηση ότι ξέρεις κάτι, αυτό θα μπορούσε και να συμβαίνει. Έχουν δεξιότητες, έχουν ικανότητες, έχουν όρεξη, είναι νέοι και θέλουν να εργαστούν, οπότε θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβαίνει, αντί να τους δέρνουμε ή να τους αφήνουμε να ψοφάνε στο κρύο, θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Α, όχι, να πω μόνο την τελευταία πληροφορία, η τελευταία συνέντευξη. Εμείς τώρα διαφημίζουμε, έχουμε δει πολλά πράγματα μια μισή μέρα. Θα τα διαβάσετε, αυτά, θα τα δείτε στην ανασκόπηση, όλα αυτά κάπως θα τα είναι. Όλα αυτά θα τα φτιάξουμε. Είναι μόνο το πρόμο, ναι. Σιγά σιγά, αυτό είναι τώρα μόλις που έχουμε έρθει και εξηγούμε τι θα διαβάσετε. Το κομμάτι αυτό με τη Μόρια, επισκεφθήκαμε τη Μόρια. Λένε Μόρια 2 το καινούριο κάμπ στο Καρατεπέ, αλλά εμείς επισκεφθήκαμε και την Μόρια. Λίγους μήνες αφού είχαμε πάει, όταν ακόμη κατοικούσε κόσμος εκεί αρκετός. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία. Μια φοβερή εμπειρία, γιατί είναι κρανίου τόπος εκεί πέρα. Είναι σε ελληνιακό το τοπίο, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ψυχούλη. Είναι κάτι ερείπια μαζί με κάτι παραπεταμένα και μισοκαμένα στρώματα, παιχνίδια, κάτι παιδικά σχολικά βιβλία που κάποιο παιδάκι μάθαινε αγγλικά. Και μέσα σε όλα αυτά έχει απέναντι τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Οπότε ρωτάμε, είναι κανένας εδώ πέρα? Και μας λέει ένας τύπος που ήταν εκεί πέρα, λέει, είναι μόνο ο Ρατζού που μένει εδώ, ο οποίος είναι ο τελευταίος κάτοικος του κάμπ της Μόριας. Και πάμε και ξαφνικά λέω ότι το ρεπορτάζ μας μεταμορφώθηκε σε αγέλαστο πέτρα, γιατί αυτός είναι ένας πολύ, πολύ παράξενος, έτσι λίγο σαλεμένος τύπος, γλυκύτατος και ευγενέστατος, που μας υποδέχτηκε σε μια παράγκα που είναι κάτι σανίδια και κάτι τσίγκι που τους έχει βάλει πάνω σε ένα βανάκι εγκατελειμμένο, και αυτό είναι περίπου το σπίτι του, μες το οποίο είχε ένα τενεκέ και μαγείρευε, και μας μίλαγε χαμογελαστός. Να, λέει, έχω φαγητό εδώ πέρα, έχω το λάδι εδώ πέρα, μας βάζει και την κατσαρόλα πάνω να κάψει πάνω στη φωτιά, και μας λέει, να, εδώ πέρα μαγειρεύω. Μπορεί να λένε παλαβό, γιατί εγώ βγαίνω και λέω δώσε ένα ευρώ, δύο, δώσε δύο ευρώ, αλλά δεν κλέβω. Και ήταν κάπως το κερασάκι στην τούρτα αυτή η απίθανη φιγούρα του ανθρώπου που είναι σε αυτό το εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο εκεί πέρα ως τελευταίου κατοίκου της μεγαλύτερης ντροπής της Ευρώπης, του μεγαλύτερου μέχρι την επόμενη μνημείου, μέχρι την επόμενη ήταν τουλάχιστον πληθυσμιακά ας πούμε η μεγαλύτερη ντροπή, με την έννοια ότι ήταν ένα οργανωμένο σύμβολο της πλήρους καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήταν η Μόρια και νομίζω ότι και γι' αυτό και έκλεισε, γι' αυτό και μεταφέρθηκε παραδίπλα, δηλαδή για να γίνονται τα ίδια και χειρότερα λίγο παρακάτω, προκειμένου απλώς να φύγει λίγο το σύμβολο αυτό, η ταύτιση της λέξης με αυτά τα εγκλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνουμε, Θάνο, ένα διάλειμμα. Ναι, 3 λεπτά και επανερχόμαστε. Ωραία, λοιπόν, διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, στα δυο μας στο 20 λεπτό που απομένει. Κωνσταντίνε. Θάνο, τα νέα σας. Πώς περάσατε όσο εγώ έκανα αυτά που σας έλεγα. Τι σε έκανε εντύπωση όσο έκανες αυτά. Έμαθες πώς προχωράνε οι εμβολιασμοί? Πρέπει να σε εξετάσουμε τώρα. 92.000. Δεν θυμάμαι πώς είναι σήμερα, έτσι ρωτάω. Θα είναι το ημερήσιο τεστ. Πώς έχουν γίνει? Νομίζω ότι είναι γύρω στις 90.000. Είναι πάνω από 90.000. Ήταν ωραίο το πώς το έθεσε ο Γεραπετρίτης χθες. Πέρασε λίγο στα ψηλά η δήλωση. Που λέει πρώτον το πρόγραμμα εμβολιασμού ρολάρι. Ναι, το είδα. Το ρολάρι το είδα. Και μέσα λέει ότι. Μα του λένε μέχρι και δημοσιογράφοι, νομίζω είναι στο Sky. Όχι, στο πρώτο θέμα. Και στο Πρετεντέρι κιόλας. Και του λέει ο Πρετεντέρης, μα ξέρω εγώ, στα στοιχεία είμαστε κάτω. Δεν είμαστε και πολύ ψηλά στα στοιχεία του εμβολιασμού, που ισχύει. Μια ματιά στα στοιχεία, τα στοιχεία εκεί είναι, τα έχουμε μάθει πλέον. Και απαντάει ότι, όχι, εμείς κινούμαστε σκόπιμα με σταθερή ροή, ώστε μην κάνουμε τις πρώτες δόσεις και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τις δεύτερες. Και επίσης έκανε και μια αναφορά στη γεωγραφία της Ελλάδος. Με βουνά και τέτοια. Και λέει: δεν είμαστε Ολλανδία ή Βέλγιο εκεί πέρα, παιδιάδα, να πηγαίνει το φορτηγό με τα εμβόλια. Εμείς έχουμε βουνά, δεν είναι αστεία. Δεν ανεβαίνουν ανηφόρα τα εμβόλια? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Δεν μπορούν τις κορυφές εκεί στη. Ανακατεύονται στις τροφές τα εμβόλια. Τι είναι? Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Εσύ θα συμφωνούσεις να κάνουμε ένα επικοινωνιακό εμπάργκο? Να πούμε λοιπόν, μέχρι το καλοκαίρι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη εμβόλια στο site. Να δούμε ρε παιδί, τι άλλο. Βαρύ. Δεν θα ήταν λογικό? Εντάξει, θα το έκανα εγώ ας πούμε, όχι για το site. Για το site θα ήταν λίγο υπερβολικό. Εντάξει, έκανες και ολόκληρη ανασκόπηση για τα εμβόλια τώρα. Ξεθύμανα. Αποσύρεσαι από την ενεργοδράση. Δηλαδή ρε παιδί μου, εγώ έκανα την ανασκόπηση. Είπαμε στην ανασκόπηση ότι παιδιά, τα εμβόλια είναι ζήτημα μηνών. Παρατήστε με. Μην μας πρίζετε κάθε μέρα τώρα τι γίνεται με τα εμβόλια. Μετά από αυτό, νομίζω ότι θα ήταν φυσική συνέχεια. Να λες, ωραία, λοιπόν, αυτό δεν θα γίνει τώρα. Θέλει μήνες. Πείτε μου, τι άλλο έχετε? Και να δούμε, ρε παιδί μου, μετά. Πώς περάσαμε, λέει, κλειστό το TPP για να είστε εσείς αραχτοί. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, λέει ο Τσβάλι. Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε, παιδιά. Σπεύδε βραδέως. Αυτή δεν ήταν η εναλλακτική παροιμιακή διατύπωση του «Όποιος βιάζεται σκοντάφτη»? Ναι. Τα αεροπλάνα, λέει, περνάνε πάνω από τα βουνά, στο ενημερώσει κάποιος. Όχι, παιδιά, δεν συμπληρώνεται το. Κουβαλάνε τα εμβόλια στην Πίνδο, δεν μπορούν να περάσουν. Και εγώ σκέφτηκα Πίνδο. Μπράβο, να σου πω κάτι. Αυτό με τα γαϊδουράκια που κουβαλάνε εμβόλια στην Πίνδο είναι και η εικόνα, έτσι κάπως θυμίζει τον καιρό που ήμασταν σε πόλεμο. Να, έτσι, ναι, δεν είναι? Τις γυναίκες. Γυναίκες που πλέκουν εμβόλια. Οι νοσοκόμες που μετά σε μια παραλλαγή. Αυτό που εννοεί εντωμεταξύ είναι ότι λίγο το σύστημα υγείας στην περιφέρεια είναι άστα να πάνε, για να μην πω κάτι χειρότερο. Οπότε εκεί προκύπτουν τα προβλήματα. Δηλαδή πέρα από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν τυχαίο που τα μεγάλα θα γίνουν Αθήνα Θεσσαλονίκη τα εμβολιαστικά κέντρα. Έχουν πει 4 από 20 που λένε θα κάνει 20.000 το καθένα. Στα άλλα νέα, δεν ξέρω, όσο έλειπες, η Ελλάδα μεγάλωσε. Τι έγινε? Αυτό όχι, δεν το πήρα χαμπάρι. Καταλάβαμε τους Τούρκους. Τι έγινε? Όχι, από την άλλη πλευρά. Κάτσε να θυμηθώ τι είναι από την άλλη. Γιατί, τι έγινε? Συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο. Νομίζω έχει ψηφιστεί. Δεν το έχω χάσει λίγο το πώς πήγαινε μετά τις κόντρες των αρχηγών. Για να δεν έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περάσει δηλαδή και με μεγάλη πλειοψηφία. Γιατί είναι για αλήτητα ζώνη στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Εντάξει. Και όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μισό να σου πω, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί για αυτό που γίνεται. Σήμερα η Ελλάδα μεγαλώνει. Η εθνική κυριαρχία επεκτείνεται. Τώρα λέω τα δικά μου, θα αναφέρω σε λίγο τον πρωθυπουργό. Να βρω το συγκεκριμένο κομμάτι. Η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά. Κατάλαβες από το. Πότε ήταν η τελευταία φορά? Μετά τους Βαλκανικούς. Ας μην εμπιστευτούμε εμένα σε αυτό. Γενικά σε οποιοδήποτε εθνικό ζήτημα. Στην ιστορία που έχει να κάνει με εθνικά εδάφη εκεί, είναι τα δυνατό σημείο. Είναι το. Ναι. Λοιπόν, μισώ να βρω το απόσπασμα που λέει για το από το 1846 Ιόνιο κλπ. Ήθελα η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα γιορτής για την Ελληνική Βουλή και επανέλαβα ότι για πρώτη φορά από το 1947 η Ελλάδα μεγαλώνει. Ασκεί το δικαίωμά της για επέκταση των χρονικών υδάτων στο Ιόνιο και υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το συμβάν και τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση να περιορίσουμε τους τόνους της κριτικής για να μην μειώσουμε τη σημασία αυτής της απόφασης. Mm-hmm. Και δεν μου λες, είναι πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ήθελε κότσια εθνικά για να το κάνεις αυτό, Θάνο? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ήταν κάτι δηλαδή που μόνο ένας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να το κάνει? Μόνο μια κυβέρνηση εθνικά υπερήφανη σαν της Νέας Δημοκρατίας? Κοίτα, είναι ένα ζήτημα που βάζει, ουσιαστικά σε βάζει στη διαδικασία ότι πρέπει να επεκτείνεις και στο υπόλοιπο τα 12 μίλια. Δηλαδή, στο χρόνο που θα επιλέξει κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάμε και στην Κρήτη να επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Και μετά, ξέρεις που είναι τα 12 μίλια? Στο Αιγαίο. Γιατί εκεί μετά σκάει το επιχείρημα και σου έρχεται ο αγαρινός που λες και εσύ και λες, παιδιά, εδώ πέρα έχετε κηρύξει εκεί πέρα 12 μίλια. Στην Κρήτη μπορεί να το κάνετε, εδώ γιατί δεν το κάνετε? Και να το κάνετε είναι κασους μπέλι. Οπότε προς το παρόν, όσο δεν το έχουμε κάνει αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βάλω πανοπλία πάλι και να βγω στους δρόμους. Όχι. Εντάξει. Καλά έκανες και με σταμάτησες. Υπάρχει επίσης το ζήτημα που το έθεσε και πολύ σωστά, ας πούμε, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ, σε βάση για ποιον είναι η εθνική κυριαρχία και να ορίζονται αυτά, για τα κοιτάσματα πετρελαίου και για τους ενεργειακούς κολοσσούς που τα έχει μοιράσει. Εντάξει, και από το ΣΥΡΙΖΑ, Σταθάκης, τα μοίραζε εκεί πέρα τα οικοπεδάκια. Και το θέμα είναι το πετρέλαιο στο Ιόνιο, δίπλα στην Ήπειρο. Αυτά γενικά. Δηλαδή, είμαστε τόσο γκρινιάριδες που μεγαλώνει η Ελλάδα και δεν πανηγυρίζουμε. Και δεν είναι τυχαίο, γίνεται και πριν τις διερευνητικές, που ξεκινάμε διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, που με το κλασικό, με την κλασική διαφωνία ότι εμείς λέμε ότι παιδιά για ένα ζήτημα, για τις θαλάσσιες ζώνες, και άλλοι λένε κάτσε, εμείς θα σούμε τόσα ζητήματα, θα συζητήσει μόνο αυτό που σε βολεύει και λοιπά, που βάζουν και το Καστελόριζο, την ΑΟΖ και λοιπά, και ένα αέριο χώρο, αποστρατικοποίηση νησιών και διάφορα άλλα. Ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα, νομίζω στις 25. Αυτό. Και ξέρω ότι δεν σε ψήνει, αλλά είναι το θέμα που συζητιέται σήμερα. Όχι, παιδιά, να μην συζητάτε εθνικά θέματα, παρακαλώ. Τα εθνικά θέματα να τελειώσουν. Δηλαδή, όταν πάρουν από 20 χιλιόμετρα και στρέμματα, ή να μπουν 20 χιλιόμετρα μέσα, ναι, να πούμε. Εντάξει. Μέχρι να γίνει αυτό, μην με ενοχλείτε με εθνικά θέματα. Εκτός αν είναι τίποτα, κανένας που κυκλοφορούσε έτσι με πανοπλία και ήταν εντυμένος με τη γαλανόλευκη και ήταν πολύ σκούρος, κανένα τέτοιο. Μέχρι τότε, παρακαλώ, μη με ενοχλείτε με τα λεγόμενα εθνικά χρήματα. Μήπως να καλέσετε κάποιον ειδικό στα εθνικά θέματα. Τι σας φάνηκε ο Κωνσταντίνος? Τι θέλεις πάλι, θες να φέρουμε πάλι ειδικό στα εθνικά θέματα, να ανοίξουμε φωτιές, αφού μας βλέπεις ότι κινούμαστε σε μια γραμμή. Όχι ακροκεντρώα, κεντροκεντρώα. Μας βλέπεις ότι είμαστε προσεκτικοί, ίσες αποστάσεις. Φερόμαστε ιδεσιογραφικά με σεβασμό προς την εθνική γραμμή. Δεν θέλουμε να προκαλούμε. Μην θέλεις τώρα να ταράζεις τα ήρεμα νερά της ιδεσιογραφίας του The Press Project. Φέρνουμε εδώ έναν ειδικό, δεν σας αρέσει, λέτε ντροπή, τι είναι αυτά. Έσχος, δεν ξέρει από διεθνή που τον βρήκατε. Αφήστε. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα γενικά στα ελληνοτουρκικά που έχουν, το έχουμε πει πολλές φορές, που έχουν εντυπωθεί, είναι σαν αυτά του μακεδονικού στο επί 200, ας πούμε, σαν τις ιδέες ότι δεν θα τους λέγαμε να μην έχουν το όνομα Μακεδονία, ξέρω, όχι θα το δεχόντουσαν. Τέτοια ψέματα που δεν είναι ακριβώς που δεν ήταν ποτέ η εθνική γραμμή στο μακεδονικό, άλλο είναι, αν είναι δημοκρατία. Και διάφορα άλλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ας πούμε το Καστελόριζο και το θέμα των ΑΟΣ, και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, είναι ένα ζήτημα. Γιατί σου λέει άλλος, έχεις παντού κάτι βραχονισίδες εκεί πέρα, κάτι μικρά νησάκια, και εγώ που έχω τόσα παράλληλα στη Μικρά Ασία, με αποκλείσει από το Αιγαίο. Αυτό περνάει στα διεθνή φόρα, δεν είναι παράλογο επιχείρημα. Όταν οι άλλοι λένε ότι κάνετε κι εσείς μονομερείς ενέργειες κλπ. Όπως και όταν εμείς λέμε ότι κάνουμε μονομερείς ενέργειες και προκαλούν αυτόν τον πόλεμο νεύρων με το Ρουκρέιτ κλπ. Απλώς οι εντάσεις έρχονται και από τις δύο πλευρές πολλές φορές. Το θέμα το ενιαίο δεν έχει οριστεί, αλλά μπορούμε να πούμε επίσης ότι, ίσως η Τουρκία, δεν είμαστε κιόλας εκεί πέρα, προκαλεί περισσότερες εντάσεις από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι δικό μας. Αλλά πάντα η λέξη κλειδί είναι το θεωρούμε ότι είναι δικό μας. Σε μια σειρά από πράγματα. Θάνο, νομίζω ότι το ενιαίο είναι από τα αδύναμα στοιχεία της εθνικής επιχειρηματολογίας. Νομίζω ότι οι αποκαλούμενες παραβιάσεις βασίζονται στον δικό μας ορισμό του εναέριου χώρου χωρίς άλλο διεθνές προηγούμενο. Τέλος πάντων, ας τα συζητήσουμε κάποια στιγμή πάλι οργανωμένα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι από τα ισχυρά σημεία της εθνικής επιχειρηματολογίας. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν. Εγώ το λέω αλήθεια αυτό το πράγμα. Ασχολούμαι όταν πρέπει, όσο νιώθω εγώ ότι πρέπει και μπορώ. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι να μιλήσουν για αυτά. Σε γενικές γραμμές, πάρα πολύ σπάνια μπορώ να το αντιμετωπίσω ως κάτι άλλο εκτός από προσανατολισμό. Και νομίζω ότι το παράδειγμα του Μακεδονικού που δόλια χρησιμοποίησες εσύ, Θάνο, για να παραλυρίσεις αυτά που λέμε. Δόλια. Είναι μια τέτοια. Ναι, γιατί, ρε παιδί μου, όταν το συγκρίνεις με το Μακεδονικό, τι λες, ότι είναι μούφα θέμα, δεν λες. Αυτό δεν σημαίνει η σύγκριση με το Μακεδονικό. Mm-hmm. Ότι είναι στην πραγματικότητα ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Αυτό σημαίνει. Ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ διπλωματικών γεγονότων και κρατικής προπαγάνδας. Εγώ νομίζω ότι αυτό κατανοούμε εμείς ως Μακεδονικό. Ξέρω ότι ακόμη και η Λαμπρινή εδώ πέρα έχει διαφορετική άποψη, αλλά η Λαμπρινή ως γνωστόν είναι αναρχοεθνική, όπως την είχε πει ένας φίλος, και η Λαμπρινή συμφωνεί, δεν είναι ότι παρεξηγήθηκε κιόλας, λέει τι είναι αυτά που λέτε, με βρίζετε. Οπότε εγώ θα έλεγα αυτό το πράγμα τώρα, ότι αν το πεις έτσι ένιωθα για το Μακεδονικό, και νομίζω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και εδώ πέρα θα τα βρούμε μπροστά μας, όσα λέμε. Τους εθνικούς μύθους δηλαδή θα τους βρούμε μπροστά μας. Καλά, αυτό σίγουρα. Στο τέλος θα πέσει καμιά κυβέρνηση από το ένα ζήτημα που θα μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι, παιδιά, εντάξει, κάπως θα υπήρχε ένα συμβιβασμός. Θα είναι τραγικό, έτσι. Φαντάζεσαι τώρα ένα σενάριο που βγαίνει από δεξιά ο Σαμαράς και δεν ξέρω εγώ ποιος, αν και η Νουδού έχει προσπαθήσει πολύ να θωρακίσει τα δεξιά της, η μάζεψη ότι ακροδεξιό υπάρχει. Και λοιπά, και ξαφνικά για το άλλο, και είναι το μέτωπο της λογικής τώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Δένδια. Και κάνουμε την ίδια συζήτηση με το Μακεδονικό. Προφανώς, σε περίπτωση διαπραγματεύσεων, δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να πας και πιο κάτω. Δεν είναι όλα. Εντάξει, να συμβαστούμε, πέντε εμείς, πέντε εσείς. Αλλά αυτό κρίνεται επί του κειμένου, της συμφωνίας, των ιστορικών γεγονότων κλπ. Όχι γενικότερα ότι όλο το Αιγαίο είναι μπλε και καληνύχτα. Αυτό δεν περνάει πουθενά. Τι να κάνουμε τώρα. Αν αυτή είναι η ελληνική θέση, δεν περνάει πουθενά. Όπως γι' αυτό δεν πάμε στη Χάγη, θα χάσουμε. Θα χάσουμε κάποια που νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Ανέφερε και ο Τσίπρας το θέμα της Χάγης. Είναι μπλε. Όλο το Αιγαίο είναι μπλε. Με αυτό το σύνθημα θα καλύπτουμε τα ελληνοτουρκικά. Αποφασίστηκε ήδη. Ναι. Θα είναι. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι κυρίως καλλιτεχνική φύση, μπορώ να γράψω ένα τραγούδι για το Αιγαίο και θα έχει αυτούς τους στίχους. Mm-hmm. Ο ποιητής του Αιγαίου στο The Press Project. Και θα λέει όλο το Αιγαίο είναι μπλε, και θα είναι στίχοι εκεί πέρα σε σημασμένων αντεθνικών διεθνολόγων. Θα είναι, παιδιά, το μεγάλο σουξέ του εθνομηδενισμού. Μην το συζητάτε, αξίζει τον κόπο. Θα το χορεύουμε ξέφρενα στις παραλίες την ώρα που θα μπαίνουν οι Τούρκοι με τα αρματαγωγά εκεί πέρα και θα μας σφάζουν με τα γιαταγάνια. Εμείς θα τραγουδάμε τον ύμνο του εθνομηδονισμού. Τι ωραία. Λοιπόν, αυτά σήμερα από τη Βουλή. Το ζήτημα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας παίζει στο περιθώριο της Βουλής. Θα φτάσει στη Βουλή. Σήμερα κλείνει η δημόσια διαβούλευση. Έχουμε αντιρρήσεις από τους Πριτάνης. Γενικώς διαφωνούν όλοι, όπως είναι λογικό. Οι Πριτάνης διαφωνούσαν εξ αρχής, αλλά δεν τους ρώτησε κανένας τελικά. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Είναι αναρχομπάχαλη. Εμένα δεν με πειράζει που διαφορούν οι Πριτάνοι. Ο Τζανακόπουλος με ενδιαφέρει. Ο Τζανακόπουλος. Τόλμησε τώρα. Ο πουθενάς, ο τελειωμένος τώρα. Ο Αντώνης Τζανακόπουλος. Ναι. Ναι. Που δεν έχει. Που ξέρει τώρα αυτός. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι λίγο παλιό, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται. Είδα, συνέχισε με Μουμτζή, μετά με Πρετεντέρι. Οπότε. Αυτό είναι να μην πιάσει ένα. Ναι. Ναι, είναι να μην μπει στη λίστα. Έχει μια ουρίτσα που θα μου επιτρέψετε να το πιάσω, παρότι είναι ημερών το θέμα. Εξάλλου έλειπα. Πρέπει να σας πω τα νέα μου. Γράφει ο άνθρωπος εκεί πέρα ότι, ξέρετε κάτι, στην Οσφόρδη δεν έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Πέφτουνε πάνω του τώρα. Ο Βουλαρίνος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τέλος πάντων, άνθρωποι που δεν διδάσκουν στην Οξφόρδη. Σε αντίθεση με τον Αντώνη Τζανακόπουλο που διδάσκει στην Οξφόρδη, να του εξηγήσουν πώς είναι τα πράγματα στο πανεπιστήμιο του. Και μάλιστα αυτό δεν ήταν μοναδικό φαινόμενο. Είδα που έγραφε, νομίζω ο Ρακόπουλος το έγραφε, ότι έχει βαλθεί ο Αρίστος Δοξιάδης να μπαίνει στο Facebook των φίλων μας που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να διαψεύδει την εμπειρία τους. Που η εμπειρία είναι γενικά ότι δεν υπάρχει αστυνομία στα πανεπιστήμια, υπάρχει κάποια μορφή security, σαν αυτό που μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μείωσε τη φύλαξη των πανεπιστημίων για να τους κάνει μπάτσους. Λοιπόν, την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα, καταλαβαίνεις και πάλι για μια ακόμη φορά με πόσο θράσος και με πόση αδιαφορία προς την πραγματικότητα γίνεται κάθε συζήτηση. Δηλαδή, ο Βουλαρίνος αναγκάστηκε και ζήτησε μια πολύ ταπεινωτική συγγνώμη. Ο Σίλα Σεραφείμ τώρα, όλοι, με ένα τουπέ 18 καρδιναλίων και με υψωμένο το δάχτυλο, να του εξηγεί ο άλλος ότι, άνθρωπέ μου, αυτό που βάζεις εδώ πέρα, αυτή φωτογραφία, δεν είναι αστυνομία, είναι security. Σου φαίνεται μικρή διαφορά, το μεταξύ είναι νομικός αυτός. Λέει, σου φαίνεται μικρή διαφορά, ο ένας μπορεί να κάνει συλλήψεις, ο άλλος δεν μπορεί. Δεν είναι ασήμαντη, δεν είναι απουσιώδης η διαφορά αυτή. Και γίνεται μια συζήτηση, όπως πάντα, εκτός τόπου και χρόνου. Όπου δεν υπάρχει ένας στοιχειώδης σεβασμός προς τα αυτό που λένε οι νομικοί, τα πραγματικά περιστατικά, προς τα δεδομένα της συζήτησης, λοιπόν, αντιστοιχεία προς την πραγματικότητα. Μια αντιστοιχεία προς την πραγματικότητα. Τι γίνεται, δηλαδή, να μπορούμε να συμφωνήσουμε τι είναι αστυνομία, τι είναι security, τι διαφορά έχει, σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει αυτό. Μετά αλλάζει το επιχείρημα. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αυτοί δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Εννοείται, δεν είναι μπάχαλοι. Ναι, σου λέει, εντάξει, δεν είναι όμως σαν τα δικά μας. Και πραγματικά λες, από τι πάσχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο που είχε σηκώσει ένας Έλληνας που διδάσκει σε Αμερικάνικο πανεπιστήμιο και είχε τα βία εγκλήματα που έχουν σημαίνει στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια το τελευταίο έτος, παιδιά. Και επειδή ξέρετε, υπάρχει διαφορά εκεί πέρα, ότι είναι τα όπλα. Και λέει, παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και οπλοκατοχής και οπλοχρησίας είναι τόσο συχνότερη, είναι τόσο εντυπωσιακή, που πραγματικά η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων είναι παιδική χαρά. Αλλά και πάλι είναι μια συζήτηση που δεν την κάνουμε καλά. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και ο Χρυσοχοΐδης που είχε δηλώσει όταν παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα διεθνή ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, που το σχολιάζαμε κιόλας και λέγαμε, καλά, στην Αμερική που κάνουν κάποιοι με όπλα. Okay, στην Αμερική. Και σε χώρες όπως το Αφγανιστάν έχουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια που είναι διεθνή τα ζητήματα προστασίας και τέτοια για να βάλεις όλα αυτά. Εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Υπάρχουν τα ερωτήματα για την αστυνομία. Ο Χρυσοχοΐδης παρενέβη σήμερα για να πει ότι δεν θα είναι, θα είναι μόνο γκλόπ. Δεν θα έχουν πιστόλια. Γκλόπ και τι άλλο. Γκλοπ, πιστόλια, πιπέρι. Καυτερή πιπεριά. Καυτερή πιπεριά. Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Εγώ λέω να ξεκινήσει κανείς σε αυτά τα θέματα προσπαθώντας να κάνει την πιο ποιοτική συζήτηση. Γκλοπ, να εντοπίσει, δηλαδή, να εντοπίσει ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα της διαφωνίας. Εδώ πέρα γίνεται με τέτοια χυδαιότητα η κουβέντα που είναι δύσκολο να βρεις πού διαφωνούμε. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα με τους οποίους μπορείς να βρεις πού διαφωνείς. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφωνία, αλλά τουλάχιστον μπορείς να την εντοπίσεις στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης συζήτησης. Εδώ πέρα στα μίντια είναι τέτοια η καφρίλα που είναι αδύνατο να βγάλεις άκρη. Γραμμή λέγεται, δεν είναι καφρίλα. Εντάξει, ναι. Γραμμή λέγεται, δεν είναι. Ότι το υποστηρίζεις γιατί το λέει το κόμμα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχεις αφομοιωθεί πλήρως. Με λες σχολιαστής της επικαιρότητας, δημοσιογράφος και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά θα πάρεις τη θέση. Τα επιχειρήματα βρίσκονται από τα κυβερνητικά στελέχη, σε αναλαμβάνεις και φαίνεται ότι πολλές φορές, δηλαδή σε πόσα παραδείγματα, αν το πούμε αυτό, να πεις να φτιάξεις αυτά τα επιχειρήματα. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, γιατί όταν βγαίνουν πολύ μαζεμένοι και λένε το ίδιο πράγμα, εντελώς ξυπνάνε τη μια μέρα και λένε αυτό. Εν τω μεταξύ, για το Σίλα Σεραφείμ, άσχετο, παρόμοιο, είναι φοβερό το πώς μηδέν χιούμορ πρώτα απ' όλα, και πώς διαλύει οποιοδήποτε τέτοιο, οποιοδήποτε ζήτημα. Δηλαδή, είναι ο ορισμός που διαλύει συζήτηση στο Twitter. Θα πει κάτι έξυπνο ή σωστό, κάποιος θα βρεθεί, ο άλλος θα το καφρίσει, θα πάει όπου να είναι το θέμα. Το λέω αυτό γιατί έβλεπα του Αριστοτέλη Ρίγα ένα status του κωμικού που είχε γράψει στο Twitter ότι περίεργο για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, περίεργο ένας λαός που έχει μάθει να γιορτάζει το όχι να μην ξέρει τι σημαίνει. Και το παίρνει ο άλλος τώρα για αυτό το ζήτημα και στο κάνει, ναι, ο Τσίπρας που έκανε το όχι, ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που λες, είναι... προσπάθεια των ανθρώπων αυτών να υπηρετήσουν μια κομματική γραμμή όσο μυαλό διαθέτουν, όσο άγαρμα και να το κάνουν. Αλλά και από την άλλη είναι, ρε παιδί μου, και πολύ χαμηλό επίπεδο του διαλόγου. Δηλαδή ο Πρετεντέρης γενικά ήταν πιο έξυπνος. Αυτά τα άρθρα τώρα είναι να τον κλαίνε οι ρέγγες. Η σύνδεση τώρα με την Μπεκατόρου και με το ότι εκείνη είχε θάρρος αλλά οι πανεπιστημιακοί δεν είχαν θάρρος γιατί υποχώρησαν στις πιέσεις των τραμπούκων, ενώ εκείνη βρήκε το θάρρος και μίλησε. Καταρχάς, ξέρω εγώ, όταν μιλάμε για το τι συνέβη με την Μπεκατόρου, ας πούμε ότι είναι χρήσιμο να μην αφαιρούμε την έμφυλη διάσταση. Αυτή είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσεις να το συζητήσεις. Αν πιστεύεις δηλαδή μπορείς να το συζητήσεις ξεχνώντας την έμφυλη διάσταση, έχουμε ήδη μια αρκετά μεγάλη απόκληση ως προς το τι καταλαβαίνεις εσύ και τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι συνέβη σε αυτή την ιστορία. Γιατί εγώ δεν το συγκρίνω με τίποτε άλλο. Δεν θέλω να το συγκρίνω δηλαδή με κάθε περίπτωση που κάποιος δυσκολεύεται να μιλήσει, γιατί εδώ πρόκειται για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Δεν μας βοηθάει αναλυτικά δηλαδή να το συγκρίνουμε με κάθε φορά που σε μια παρέα γίνεται βαβούρα και κάποιος χρειάζεται να φωνάξει για να ακουστεί. Λοιπόν. Και τελευταίο το σχόλιο. Δεν τρέπονται, δεν φοβούνται μάλλον να διαψεύδουν κάποιο που εργάζεται σε ξένο πανεπιστήμιο, λέει ο Φύλαξ. Και είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, για το πώς αλλάζει το επιχείρημα. Μονίμως στα θέματα ασφάλειας έχουμε το ίδιο πράγμα. Το προηγούμενο παράδειγμα ήταν οι καταλήψεις. Το κάναμε και. Το κάναμε επεισόδιο στην ανασκόπηση και ένα άρθρο είχα αναδημοσιεύσει από το Κοσμοδρόμιο που πάλι ήταν το ίδιο. Πουθενά στην Ευρώπη καταλήψεις. Μόνο στην Αθήνα. Μόνο πρόβλημα τα εξάρχεια και καταλήψεις. Και σου λέει, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές καταλήψεις. Και μετά, ναι, αλλά δεν είναι όπως εδώ, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Κλασικά πράγματα. Γενικά τα επιχειρήματα αυτά τα μόνο εδώ είναι ηλίθια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συζήτησε με όρους αρχής. Δηλαδή, ξεκίνα μια κουβέντα που να λέει έτσι θέλω και έτσι δεν θέλω να είναι η κοινωνία μου. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Επίσης, καταλαβαίνω τον άνθρωπο που δεν θέλει κατάληψη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πουλάει το επιχείρημα. Παιδιά, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά, να γίνουμε Ευρώπη. Απλώς λέω ότι είναι ανόητο. Δηλαδή, στις συζητήσεις του Σταύρου Ζιμπουλάκη με τον Στρατή Μπουρνάζο, ένα από τα πράγματα για τα οποία διαφωνούν είναι οι καταλήψεις. Mm-hmm. Που ο Ζιμπουλάκης λέει, ξέρεις κάτι, Στρατή μου, δεν με συγκινεί τίποτε από αυτά που λες. Στο σχολείο, οι μαθητές, καλό είναι να μαθαίνουν γράμματα. Αυτό που το να κλείνει κανείς το σχολείο για το συμφέρον του σχολείου είναι κάτι που δεν με συγκινεί. Εγώ διαφωνώ με τον Ζιμπουλάκη. Αλλά το σέβομαι αυτό που λέει. Καταλαβαίνω τι λέει και γιατί το λέει. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και λέω ότι είναι μια διαφωνία με την οποία έχω να κουβεντιάσω. Λοιπόν, είναι 6 και 1 πρώτο λεπτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κοιμηθούμε, δεν θα ανασάνουμε, δεν θα περάσουμε ούτε ένα λεπτό ανάπαυσης και ηρεμίας μέχρι να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε σε επεξεργασμένο ρεπορτάζ και βίντεο αυτά που είδαμε στην Λέσβο. Φιλάκια. Γεια σας.